Эфес 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Христ Есүсийн илч болсон Паулаас. Эфест байгаа болон Христ Есүс доторх итгэмжид ариун хүмүүст. Бидний эцэг Бурхан Эзэн Есүс Христээс нэгүүлсэл ба амар амгалан та нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дотор Тэнгэрлэг газар дах алив сүнслэг ерөөлөөр биднийг ерөөсөн. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гин зэмгүй байхын тулд Бурхан ертөнцийн суурьас үрд биднийг түүний дотор сонгосончлон хайраараа тэр өөрийн хүслийн сайн тааллын дагуу биднийг Есүс Христээр өөрийнхөө хөвгүүд болон үрчлэн авахар өрдөөс тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан түүний дотор бидэнд сойрхсон түүний нэгүүлслийн алдрыг магтуулахын тулд болоо. Түүний нэгүүлслийн баялагын дагуу түүний дотор цусаар нь золилт, гэм нүглийн маань төлөөх үйлчлэл бидэнд байдаг. Тэр бидэнд бүх мэрэгэн ухаан болон гүнзгий мэдлэг дотор тэрхүү нэгүүлслээ мэлхаажээ. Тэр түүний дотор зориг тавьж, өөрийнхөө сайн тааллын дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд мэдүүлэв. Энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэлдүүлэхин тулд Тэнгэрлэг юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгдэх зориг байжээ. Бүх юмсыг хүслийнхэн зөвлөгөөгөөр үлддэг түүний зорилгын дагуу үрдээс тогтоогдсноор бид түүний дотор өв залгамжлагчд болсон юм. Ингэснээр Христэд анхлан найдсан бид түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм. Түүний дотор та нарч бас үнний үгийг буюу та нарын авралын сайн мэдээг сонссны дараа мөн түүнд итгээд амлалтын ариун сүнсээр тамгалагдсан байв. Тэр нь Бурхны эзэмшлийн золилт хүртэл бидний өвийн батлан даагч болж, түүний алдрыг магтуулахын тулд өгөгдсөн юм. Тиймээс би ч бас эзэн Есүст итгэх та нарын итгэл болон бүх ариун хүмүүсийн төлөө гэсэн хайрыг ч сонсоод, өөрийн залбиралдаа та нарыг дурсахтаа та нарын төлөө талархал өргөдгөө болохгүй. Ингэснээр бидний эзэн Есүс Христийн Бурхан болох алдрын эцэг нь түүнийг мэдэх дүүрэн мэдлэг дотор та нарт мэрэгэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгөх юм. Та нарын зүрхний мэлми гийгүүлэгдэг. Тэгвэл та нар түүний дуудлагын найдвар юу болохыг, ариун хүмүүс дотор түүний өвийн алдрын баялаг юу болохыг, мөн итгэлийг бидэнд хандсан түүний хүч чадлын химжээлшгүй сүр жавхлан юу болохыг мэдэх болно. Эдгээр нь түүний хүч чадлын үйлдэлийн дагуу бөгөөд, тэрээр Христ дотор хүч чадлаа үзүүлж, түүнийг үхэхстээс амьлуулад, Тэнгэрлэг газарт өөрийн баруун гарт залж, бүх засаг захиргаа, эрх мэдэл, хүч, ноёрхол төдийгүй зөвхөн энэ үед ч биш, мөн ирээдүйд нэрлэгдэх альва нэрээс ч эрхэн болгожээ. Бурхан бүх юмсыг түүнд захируулахаар хөл дорн тавьж, түүнийг чуулганы төлөө бүх юмсын дээрх тэргүүн болгожээ. Чуулган түүний бий буюу бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэн байдал нь мөн.